1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaraśna-Sefera i Artur Ewertowski. Okrągły stół o edukacji już w piątek. W tej sprawie zbiera się dzisiaj Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Wyższy bilans ofiar zamachów na Sri Lance. W kraju żałoba narodowa. Nadmiarem świątecznego jedzenia można się podzielić. Czekają potrzebujący. Prezydium Rady Dialogu Społecznego zbierze się w sprawie okrągłego stołu dotyczącego oświaty. Wnioskowała o to Organizacja Pracodawców, poinformowała przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias. Dziś także Prezydium ZNP zadecyduje, co dalej ze strajkiem w oświacie, który trwa od 8 kwietnia. Okrągły stół oświatowy w piątek na Stadionie Narodowym. Do obrad premier Mateusz Morawiecki zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. Rządowe propozycje dla nauczycieli to m.in. prawie 15% podwyżki w tym roku, skrócenie stażu, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. A dwie centrale związkowe ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki rozłożonej na dwie tury, 15% od stycznia i 15% od września tego roku. Oświatowa Solidarność już wcześniej podpisała porozumienie z rządem. Żałoba narodowa na Sri Lance po serii zamachów terrorystycznych, do których doszło w tym kraju w wielkanocną niedzielę. Zginęło według najnowszych danych 310 osób, prawie 5 zostało rannych. Lankijskie władze uważają, że zamachy przeprowadziła jedna z lokalnych radykalnych grup islamistów. Na Sri Lance trwają poszukiwania osób, które mogły mieć związek z organizacją zamachów. Aresztowano już 40 osób. Choć władze winą za przeprowadzenie zamachów obarczają lokalną grupę islamistów, to twierdzą też, że tak skoordynowane akty terroru nie mogłyby zostać przeprowadzone bez pomocy międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Od północy na Sri Lance obowiązuje stan wyjątkowy. Władze wprowadziły też godzinę policyjną. Pośród zabitych są obcokrajowcy. Do tej pory zidentyfikowano 32 osoby, m.in. obywateli Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Turcji, Chin i Danii. Do przeprowadzenia zamachów wciąż nie przyznała się żadna organizacja. Większość zamachów było aktami samobójczymi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A teraz Kijów. Kilka tysięcy osób przyszło na wiec poparcia dla ustępującego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Tłum śpiewał hymn państwowy, skandował dziękujemy. Petro Poroszenko był wyraźnie wzruszony. Różnie żegnano prezydentów w 2004 roku w czasie pomarańczowej rewolucji, w 2014 roku w czasie rewolucji godności. Ale czegoś takiego jak dziś nigdy nie było. A ci, którzy przeszli przed siedzibę administracji prezydenta, nie ukrywali rozczarowania wynikiem niedzielnego głosowania. Obawiają się głównie odwrotu od prozachodniego kursu. To pierwszy prezydent, który naprawdę kocha Ukrainę. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni w polityce państwa, ale fakty mówią co innego. Ludzie nie pozwolą na to po tym, co przeszło nasze państwo. Ile przelano potu i krwi. Drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał showman i komik Wołodymyr Zełenski. Dostał 73% głosów, Petro Poroszenko 24%. Pozytywnie oceniła wybory na Ukrainie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W jej ocenie zachowały one zasady konkurencji i przeprowadzone były z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich. Jedzenie, które pozostanie po świętach wielkanocnych, nie musi trafiać do kosza. Jeszcze do jutra potrwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie www.podzielmysie.pl, trzeba dać znać, gdzie można przyjechać po jedzenie. Wolontariusze zawiozą je do jadłodajni. Na dary czeka m.in. lubelska jadłodzielnia. Dzielimy się tym, co sami chcielibyśmy i moglibyśmy zjeść, mówi jedna z wolontariuszek lubelskiej jadłodzielni, Magdalena Kuśmierczuk. Sałatki, które zostały, ciasta, jakieś wyroby, wędlinę jakąś. Takie produkty, które sami chcielibyśmy zjeść i nie są zepsute. Zapakowane, opisane, kiedy mniej więcej były robione, z karteczką taką, żeby osoby wiedziały, jakiej daty mniej więcej mogą te produkty spożyć. W ostatniej akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi po świętach Bożego Narodzenia wziął udział ponad 500 osób. Udało się zebrać około 10 tysięcy posiłków. Na pocztę po przesyłkę bez dowodu wystarczy aplikacja M-Obywatel. W telefonie komórkowym. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że konieczne było specjalne rozporządzenie, by aplikacja mogła działać także na poczcie. W większości przypadków można już się legitymować aplikacją Obywatel, w której jest taka usługa jak mTożsamość, czyli odzwierciedlenie dowodu osobistego. Rozporządzenie ministra infrastruktury przecina wszelkie wątpliwości co do tego, czy na poczcie można było, odbierając przesyłki rejestrowane, legitymować się tą aplikacją. Aplikacja nie wystarczy w sądzie czy u notariusza. Tam musimy mieć dowód osobisty. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. W lany poniedziałek swoje mecze rozegrała grupa spadkowa Lotto Ekstraklasy. Bardzo ważne zwycięstwa odnieśli piłkarze Górnika Zabrze i Korony Kielce. Górnik wygrał z Arką Gdynia 1-0, a Korona pokonała Śląsk Wrocław 2-0. W pozostałych spotkaniach Miedź Legnica zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, a Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 2-3. O zwycięstwie Płocczan zadecydowała świetna postawa Oskara Zawady. Napastnik Wisły strzelił 2 gole. W 63 i 71 minucie. Cieszę się, że udało się strzelić bramki, wygrać mecz. Ten mecz był tak, że tak jak Sosnowcem za 6 punktów. Wygrywamy i możemy trochę odetchnąć, ale z drugiej strony trzeba to i tak już zaraz zapomnieć, bo jest najbliższy mecz. Najbliższe mecze grupy spadkowej w czwartek. W tabeli na czele Korona, która ma 43 punkty. Ekipa z Kielc o punkt wyprzedza Wisłę Kraków, a kolejne miejsca zajmują Górnik Zabrze, Miedź Legnica, Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Strefę spadkową okupują Arka Gdynia i Zagłębie Sosnowiec. O ile piłkarze Arki dołują, tak koszykarze nie mają sobie równych. Gdynianie pokonali we własnej hali Polski Cukier Toruń 88-72 i zapewnili sobie pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Najwięcej punktów rzucił James Florence, 18. Na żużlowym torze w Rzeszowie rozegrano mecz między Polską a resztą świata. Lepsi okazali się biało-czerwoni, którzy wygrali 51-38. 8 punktów dla polskiego zespołu wywalczył Patryk Dudek, który narzekał na stan toru w Rzeszowie. Tor nie pozwala, tylko liczył się tak naprawdę start i jazda Gęsiego. Były niedociągnięcia widoczne. Pierwszy raz doświadczyłem jazdy na zielone światło. W jednym z biegów odruchowo spojrzałem w lewo i taśmy nie było i przez to przegrałem start, więc no takie zawody mówisz. Powinniśmy to świętować, ale chyba tak nie wyszło jak planowaliśmy. Ligowa kolejka w piątek i niedzielę, a na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo wczoraj wieczorem bardzo smutną wiadomość podał warmińsko-mazurski Związek Piłki Nożnej. Nie żyje Alojzy Jargus. Pierwszy polski sędzia, który poprowadził mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Jargus był na dwóch mundialach w 1978 i 82, a w sumie poprowadził ponad 1200 spotkań. Miał 85 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie na zachodzie i południowym zachodzie, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże. Temperatura od 12 stopni w Zakopanem, 15 w Przemyślu i Jeleniej Górze, 16 w Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze, Kielcach i Suwałkach, 17 w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, do 18 w Opolu, we Wrocławiu, w Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie i w Szczecinie też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Toyota prezentuje 2019, rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Państwa do Trójki. Audycja poranna, 9,5 minuty po 7. Doktor Tomasz po świętach przygotowany. To za chwilę. Pan żeglarz? Tak, pan też. A, Szuwarowa Bagienny. Jak to mówią? To nas dwóch. To nas dwóch. Teraz będziemy mówić o... Choć może w tym roku uda mi się zrobić patent morski. Naprawdę? Bardzo bym chciał. O, proszę pana. Tylko pan, ja trzymam kciuki. Tylko mam taki ten, bo... Nie ma pan ani akwenu, ani... Nie ma morza. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że tego typu rzeczy powinno się robić zawsze z kimś i tak za bardzo nie mam z kim pójść na ten kurs. Mm-hmm. Może byś pan poszedł ze mną. Nie, proszę pana, mam tutaj do dziewiątej roboty jeszcze. A nie, nie, nie, to rzeczywiście od pana. Okej, okay, w każdym razie tak, żeglujemy. Bo będzie o morskim teraz. Dobrze. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii. Właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie będę zadawał takich dodatkowych, bardzo osobistych pytań, więc prosto tak. Z mostu. Prawda? Tak. Pan też niech lepiej nie pyta. Dobrze. Dobrze? A ty też? Tak. Okej. Okay. Dobrze. Teraz się wszystko wyjaśni. Państwo też będą wiedzieli, o co chodzi. Michał, lat 7, pyta. Z czego się bierze choroba morska? Tak, no i już. Właśnie, no właśnie. Zacznę od drugiej strony. Mamy w sobie przynajmniej dwa takie bardzo ściśle współpracujące mechanizmy, dzięki którym wiemy, jaka jest pozycja naszego ciała w przestrzeni. To jest niezwykle istotne, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie oczywiste, jak człowiek na przykład idzie, już nie mówię po schodach czy biegnie, tylko normalnie idzie po płaskim terenie. Jak to się dzieje, że się nie przewraca? No właśnie. Wybudowanie robota, który mógłby w ten sposób funkcjonować, przez długie lata było kompletnie poza zasięgiem technologicznym. Dopiero w ostatnich latach takie roboty potrafiłem budować. One się przewracały, nieporównywalnie łatwiej było coś zrobić na kołach. Sytuacja, w której odrywamy jeden z punktów stycznych i cały ciężar musi się przenieść automatycznie na ten pozostały, czyli na drugą nogę, a później druga, ta oderwana noga staje i znowu na drugą, to wymaga bardzo skoordynowanego pomiaru pozycji, kąta, wszystkiego, a równocześnie szybkich sygnałów do samych mięśni, że te mięśnie trzeba wyluzować, te trzeba napiąć i tak dalej. Więc mamy takie dwa główne ośrodki, które nam mówią, w jakiej pozycji jest nasze ciało i mózg, wiedząc to, decyduje, czy mięśnie napinać, czy nie. Ten proces można zaobserwować u dzieci, które uczą się chodzić. Tak, to które się czego... Pocieszne tak, bardzo. To jest bardzo pocieszne. Dobrze, że mają nisko kupy, bo wtedy jak tak klapną, to im się nic nie dzieje. Jednym z tych mechanizmów jest nasze ucho wewnętrzne i tam są takie, też nie wchodząc za bardzo w szczegóły... Żyroskopy? Taki coś w rodzaju żyroskopu bardzo dokładnego, który nam mówi, jak położona jest głowa. Nie całe ciało, tylko sama głowa. A drugim takim mechanizmem jest samo oko, które rejestruje. Choroba morska bierze się, pojawia się wtedy, kiedy sygnały z oka i z ucha wewnętrznego są sprzeczne. Aha. I ona wbrew pozorom nie pojawia się tylko na morzu, ale ona się na przykład u niektórych osób, bo to jest kwestia też osobnicza, nie wszyscy to mają, ale u niektórych osób pojawia się w środkach komunikacji publicznej. Ale nie wtedy, na przykład w autobusie, ale nie wtedy, kiedy, nie wiem, stoimy czy siedzimy i patrzymy za okno, ale na przykład wtedy, kiedy czytamy książkę. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak, ucho wewnętrzne cały czas informuje mózg o tym, że jak autobus jedzie, to jest dziura, to zakręt, to trzeba jakoś wyminąć. To troszkę to jakiś, buja. To buja. I w każdym razie informuje, mamy bujanko. A równocześnie oko o tym nie informuje. Oko będzie informowało o tym bujanku tylko wtedy, kiedy będziemy patrzyli za okno, bo wtedy będzie widziało to bujanie na przykład horyzontu. Tak? Natomiast jeżeli mamy głowę schyloną i mamy książkę, gazetę, telefon komórkowy przed oczami i razem z tym czymś, co czytamy, też się bujamy, to dla oka cały czas jest ta sama odległość pomiędzy głową, okiem, a tym obiektem, na który patrzymy. Więc oko nie informuje o bujaniu, a ucho informuje o bujaniu. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, to pojawiają się kłopoty. Tych kłopotów jest u różnych osób różnie. Niektórzy mówią, że mają taką suchość w ustach, innym się kręci w głowie. No są ci, którym oczywiście jest niedobrze i tak dalej. Jeżeli mamy coś takiego, to nie możemy czytać. Jeżeli mamy coś takiego na łódce, na promie, to powinniśmy wyjść na zewnątrz intuicja mówi, zejdź pod pokład i tam jakoś tak w tym... Nie, bo tam jest ta sama sytuacja. Przecież pokład się buja razem z nami. Więc dla oka nie ma żadnego bujania, a dla ucha jest. Wtedy trzeba wyjść na pokład, nawet jak jest zimno, zacina deszcz albo śnieg, pioruny walą, panie. Trzeba wyjść na zewnątrz i patrzeć na fale. Nie zawsze pomaga. Okej, jak mocno buja, to nawet i to nie pomoże. Mhm. Wiem to. Ja to wiem. Tak. Ale czasami pomaga. Czasami. Czy choroba lokomocyjna to jest też to w tej okolicy? Tak, to jest dokładnie ten sam. Tak. Mhm. No, ja mówiąc jakby o tym przykładzie czytania w autobusie, ja nie potrafię czytać w autobusie. Nie mam żadnego problemu, żeby to robić na przykład w pociągu, w samolocie, ale w autobusie, w samochodzie to jest jakiś dramat. Szkoda wzroku. Też. Czasem. Też. Tam ciemno może być. No wie pan jak to jest. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Cały zdrowy po świętach. No ale to co, miałeś jakieś wątpliwości? Czy przeżyję? Chodzi mi o to, że marynarka się dopina. Przecież mam rozpiętą. Ale wygląda jakby mogła. Dobra, tak, może, chyba może. Za tydzień sprawdzę na tej mojej wadze, która się zacina. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do jutra. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Cesar się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower karambola, obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam, na maksa, fuj ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Rower to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na dziś. Naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł na dziś. Pan Piotr z Rybnika zastanawia się, co z tym bujaniem, kiedy nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Projekt Tata. To się zobaczy oczywiście. Tata po świętach się wziął nam gdzieś i zawieruszył. Cóż, tata, dzień dobry. Jak to po świętach sprawdza, czy taty nie przebyło i w ogóle, czy nie zasiedział się za stołem? Można to zrobić w Centrum Nauki Kopernik na wystawie zatytułowanej Zmierz się. Mierzymy różne parametry, no na przykład, czy potrafimy po tych pysznościach zachować gibkość i grację kota. Sprawdzamy to razem z dziećmi, tutaj, gdzie podeszliśmy z Katarzyną Nowicką, rzeczniczką Centrum Nauki Kopernik. Mamy niewysoki podest, dwa schodki i miejsce, w którym musimy wylądować. Mierzone jest siła nacisku, z jaką trafiamy w to miejsce. Chodzi o to, żeby lądować jak najdelikatniej, żeby skoczyć tak na paluszka. O, tutaj dziewczynka osiągnęła bardzo dobry wynik, 2,5. Mamy tutaj oszacowane, że jeśli ktoś uzyska wynik od 1 do 3, to jest dobrze, a jeśli od 4 do 5, to znaczy, że no, nie dba o swój kręgosłup, lądując po skoku. A teraz delikatnie, czyli tak jakbyś na szkło skakał. Musisz poćwiczyć jeszcze łagodność. Mi się udaje tutaj osiągnąć wynik poniżej 2, skacząc na wysokim obcasie, ale ja z tym eksponatem obcuję już kilka tygodni, więc mam doświadczenie. To jest co? To jest taka duża termokamera, która pozwala nam sprawdzić, które części naszego ciała są cieplejsze, a które są chłodniejsze w danym momencie. Kiedy weszliśmy właśnie do centrum i mamy na sobie więcej odzieży, czyli na przykład kurtkę, no to nasze kurtki będą niebieskie, nasze spodnie również będą niebieskie. Na twarzy czy na dłoniach widzimy zabarwienie pomarańczowe, które wskazuje na to, że tam jest ciepło. Ale dłonie moje na przykład, jak widać tutaj, są żółte, ale paluszki są niebieskie. To znaczy, że mam zimną rękę, prawda? Faktycznie, a ja taki zimny drań trochę tutaj wyglądam. Cały ale rączka jest ciepła. To trzeba by było zdjąć kurteczkę albo rozchylić. O, i wtedy widzimy, rozchyla pani kurtkę, jest że żółto. W środku jest żółto. Ale w ten sposób też możemy zobaczyć, jak się chronimy przed tym zimnym, ponieważ kurtka daje nam jednak okrycie przed wiatrem. Okulary również dają fajny efekt, bo szkło blokuje termowizję. Termokamera nie widzi przez nasze okulary, więc jeśli mamy okulary, to okulary będą doskonale widoczne. A tutaj widzę u pana okulary plus zimny czubek nosa. Widok jak czaszka trochę. Ale można sobie potrzeć ten nos i zobaczyć, że on się będzie rozgrzewał powoli. Przyjdziemy za chwilę, no to będziemy cieplejsi. A kurtka też się nagrzeje moja? Można to przetestować, właśnie po to są wystawy, żeby testować. A dlaczego ja mam goleń ciepłą? Prawdopodobnie w tym miejscu spodnie są bardziej obcisłe. Dotykają ubrania. Myślę, że w lecie będzie tutaj można doskonale wszystko zaobserwować. Termokamera będzie mogła łapać naszą faktyczną temperaturę, a nie temperaturę naszych ubrań. Mam tutaj sukienkę, prawda? I jeśli uniosę ją nieco... No, niech pani tego nie robi. Tak, to widać, że nogi, które są w leginsach, są znacznie cieplejsze, a sukienka jednak izoluje, bo jest gruba. To idziemy krzyknąć. Rosiek! O, i to jest eksponat, w którym można się wyżyć. Wchodzi się do takiego pomieszczenia zamkniętego. Stoimy tuż obok eksponatu i nie słyszymy tego krzyku, prawda? Oni krzyczą? Krzyczą bardzo głośno, do 101 decybeli. Nie słychać, ale jak wejdziemy tam z mikrofonem, to usłyszymy to... 105! Szacun. Kochany, głośniej ode mnie. Ale jaką minę miałeś, super. Krzycząca postać stoi przed obiektywem kamery. I nie słyszymy co prawda jak krzyczy, ale widzimy paszczę, która jest rozwarta w krzyku. Człowiek jak krzyczy ma dziwną minę. Zazwyczaj krzyczymy taką nienawiścią. No właśnie, czy można krzyknąć z uśmiechem? Pewnie tak, bo są Wii Girls na przykład. Ale tutaj, kiedy chcemy krzyknąć jak najgłośniej, to jednak ta twarz jest zawzięta. Wystawa Zmierz się to jest przestrzeń, gdzie można zmierzyć parametry swojego ciała, bardziej oczywiste, czyli można sprawdzić, jaki się ma wzrost, rozpiętość ramion. Parametry ciała takie oczywiste, ale również takie zupełnie nieoczywiste, czyli na przykład też możemy sprawdzić, czy jesteśmy wrażliwi na różnego rodzaju bodźce i czy potrafimy słyszeć kierunkowo jak zwierzęta, czyli czy wiemy z jakiej odległości, z którego punktu dochodzi nas dźwięk. Do kiedy jest wystawa? Wystawa będzie z nami bardzo długo, ponieważ będzie do końca kwietnia, ale 2020 roku, więc jeszcze jest sporo czasu, żeby na nią przybyć. A warto, choćby po to, by sprawdzić, jak czasem rodzaj materiału oszukuje nas co do własnej temperatury, a kształt co do wagi. Aha, no i udało mi się osiągnąć styl kota 1,8. No nie jest źle. Do usłyszenia. Nie jest źle, nie redaktorze, bardzo dobrze. Krystian Hanka oczywiście. Zmierz się, to jest ta wystawa, którą polecał pan redaktor. Tylko tak się zastanawiam, takie urządzenie do mierzenia, jak leciutko lądujemy po skoku, po świętach, to ciężko. Music is my song, with my daughters, my words. The source is somewhere higher, please don't ask me, I'm just a child now. I'd like to meet my side. wciąż nowe nagranie na naszej antenie, do Paulina Przybysz. Zbliża się 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Artur Ewertowski. W procesie Amber Gold dzisiaj kolejna odsłona mów końcowych. O 10:00 głos ma zabrać obrońca Marcina P. W zeszłym tygodniu przemawiał prokurator. Zażądał dla oskarżonych 25 lat więzienia, wysokich grzywien, obowiązku naprawienia szkody i 15-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z finansami. Procesy w sprawie założycieli Amber Gold toczy się od ponad 3 lat. Marcin i Katarzyna P. są oskarżeni m.in. o oszustwo na dużą skalę. Zdaniem prokuratora pokrzywdzonych jest 19 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 850 milionów złotych. 183 razy zabierała głos w obecnej kadencji Sejmu szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz 175 razy. To najwięcej spośród liderów klubów sejmowych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił 27 razy, a lider PO Grzegorz Schetyna 21. Takie dane znalazły się na stronie Sejmu. Wynika z nich także, że rekordzistą, jeśli chodzi o udział w głosowaniach, jest poseł PiS Jerzy Gosiewski. Brał udział w 99,9% głosowań. Wśród najrzadziej głosujących 66% jest Jacek Wilk z Konfederacji. Żeby nie wyrzucać po świętach jedzenia, można oddać to, co zostało. W wielu miejscach organizowane są dzisiaj zbiórki żywności. Ogólnopolska akcja działa pod hasłem Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Na przykład w Katowicach zbiórka ruszy o 10:30 i potrwa 4 godziny. Wolontariuszy będzie można spotkać przy stolowej obok fontanny Żaba. Podczas ostatniej poświątecznej akcji udało się zebrać 120 kg jedzenia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dziś ostatni dzień, by kobiety urodzone przed 1953 rokiem złożyły wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dotyczy to kobiet, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sądu. Trybunał Konstytucyjny w marcu zakwestionował przepis mówiący, że emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszone o wypłacone dotychczas wcześniejsze emerytury. Do tego tematu wrócimy jeszcze za godzinę. Amerykanie ostatecznie odcinają Iran od dostępu do rynku ropy. Biały Dom zdecydował, że nie przedłuży zgody na nabywanie irańskiej ropy przez importerów bez sankcji. Obecna zgoda dla 8 krajów wygasa 2 maja. Do 40% wpływów irańskiego reżimu pochodzi ze sprzedaży ropy naftowej. To główne źródło pozyskania gotówki. Przed sankcjami roczne zyski Iranu z tego tytułu wynosiły 50 miliardów dolarów rocznie. Szacujemy, że po sankcjach te wpływy zmniejszyły się o ponad 10 miliardów. Mówił na konferencji szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Wprowadzone w ubiegłym roku amerykańskie sankcje na Iran i ropę z tego kraju były konsekwencją anulowania przez Stany Zjednoczone porozumienia z 2015 roku, zgodnie z którym Teheran rezygnował z programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji. Amerykanie uznali, że Iran nie przestrzega umowy. Do tej pory ograniczone ilości surowca mogły sprowadzać m.in. Chiny i Turcja. Decyzja USA nie pozostaje też bez wpływu na ceny ropy i ceny na stacjach paliw, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Donald Trump zdecydowanie chciałby, żeby Amerykanie mniej płacili na stacjach paliw. Mimo to administracja USA zaostrza swoje stanowisko względem Iranu, a dokładnie nie daje więcej czasu państwom zaopatrującym się w ropę z tego kraju na znalezienie nowych dostawców. W rezultacie kurs baryłki na nowojorskiej giełdzie poszybował powyżej 65 dolarów, to najwyżej od jesieni ubiegłego roku. Wydaje się, że w obecnym położeniu państwa OPEC szybko zdecydują się o podniesieniu wydobycia, przede wszystkim pod naciskami Arabii Saudyjskiej. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,81, frank szwajcarski 3,75, a za brytyjskiego funta płacimy 4,95. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami także przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Podkarpaciu do 19 na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, a także na Warmii. Trójka. Program trzeci. Za 25,5 minuty będzie 8, już za kilka chwil w studiu pojawi się Michał Margański. Wszystko państwu opowie, bo mamy szczególny dzień na antenie programu trzeciego, ale to za chwilę, bo wcześniej spotkanie cykliczne. She packed my bags last night, pre-flight.

Elton John i Piotr Metz. Bardzo panom dziękujemy. Zapraszamy oczywiście jutro dokładnie o tej samej porze. Synchronizujemy zegarki za 20 minut 8. U pana też? Oczywiście, że tak. W studiu pan Anagram. Dzień dobry, czasem coś też państwu nagram. Coś pan nagra, pan Anagram Margana, czyli Michał Margański. Kłaniamy się panu, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem państwu przedstawić człowieka, który wszystko wie. Czasem wiem, a czasem zapominam. Wszystko wie o tym, co wydarzy się dziś na naszej antenie, bo mamy dzień szczególny, 23 kwietnia w tym roku to 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy i jemu będzie poświęcony ten dzień, prawda? No tak, równo pół wieku temu wskutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych, w Warszawie zmarł Krzysztof Komeda. Data śmierci jest oczywiście pretekstem do przywołania muzyki mistrza, jak i jego samego. I ci, którzy interesują się Krzysztofem Komedą, mogą liczyć na prosty, ale jakże finezyjny żart i rzecz jasna chocki klocki unoszące się nad całym towarzystwem, które wspólnie z kompozytorem dało początek temu wszystkiemu, co po latach określano mianem Polskiej Szkoły Jazzu. A całość za każdym razem będzie rozpoczynał sygnał, w którym usłyszą państwo głos serdecznego przyjaciela Komedy i zarazem naszego trójkowego skarbu. Dzień Komedy w Trójce. Państwa i moim gościem jest dziś Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janie, cała masa koncertów, festiwali, przeglądów, płyt, reedycji, a wszystko w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Zastanawiam się, skąd moda na Krzysztofa Komedę? Skąd ten powrót? No więc szczerze mówiąc, to ja się obawiam, oby to nie była moda, bo jednak wydaje mi się, że w większości przypadków działa tu zupełnie inny magnes. Ta jakaś niesamowita sugestywność Krzysztofa Komedy, który daje się obrabiać na 100 000 sposobów, a jednak zawsze te jego kompozycje dominują i nie można tego grać w sposób obojętny. Komeda to symbol czy osoba? Osoba, tak, oczywiście. No to przede wszystkim wspaniały kolega, z którym przeżyliśmy ładnych parę i niesamowitych lat. Gość, który miał niesamowite poczucie humoru. Miał, owszem. To były długie pożegnania, w trakcie których zdarzało się, że wyciągał czajnik i wlewał komuś wodę do kieszeni. Owszem, to się zdarzyło raz tylko, ale jednak się zdarzyło. Jakie on miał poczucie humoru? No bo ten jeden przykład dowodzi temu, że to było nietuzinkowe. Wiem, że Krzysio lubił po prostu się powałęsać od czasu do czasu przy odrobinie alkoholu. Bywało, że wychodził z domu i wracał dopiero po 48 godzinach. Kiedyś zresztą Zosia, pamiętam, dopadła go po tych 48 godzinach w klubie dziennikarzy w Krakowie. No i zaczęła robić awanturę. Krzysio ze spokojnym uśmieszkiem powiedział: patrzcie, oto kobieta, która mieni się być moją żoną. No i mnóstwo tego rodzaju sytuacji, dowcipów, czasami słownych, czasami innych. Magdalena Grzebałkowska w swojej książce Komeda analizuje jego życie, jego twórczość. I kiedy pracowała nad tą książką, a pan również pomógł przy powstaniu tej cegły potężnej, to opowiadała mi, że przez pewien okres Krzysztof Komeda jawił jej się, przepraszam za porównanie, ale jak mydło. Ciągle jej się wyślizgiwał. Nie mogła pojąć, jakim on był człowiekiem. To był jak najbardziej normalny człowiek i normalny kolega, tylko że po jego śmierci tak się jakoś utarło, że wszędzie pokazywano te jego takie uwznioślone zdjęcia, nigdy nie uśmiechniętego. Coś w rodzaju mitu się stworzyło, a człowiek jest zupełnie inny niż mit. Dziś, proszę państwa, postaramy się nieco odbrązowić ten pomnik, a wszystko za sprawą wielu anegdot i historii opowiadanych między innymi właśnie przez Jana Ptaszyna-Wrólewskiego, ale również dzięki archiwalnym nagraniom zebranym przeze mnie w ciągu kilku albo nawet kilkunastu ostatnich lat. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego wszystkiego postać Komedy będzie znacznie bardziej wyraźna. I tak, po większości dzisiejszych serwisów informacyjnych proszę się spodziewać krótkich historii i muzyki kompozytora. W audycji do południa Piotr Metz przedstawił utwory mistrza ze swojej kolekcji, zatem podejrzewam, że że gramofon będzie rozgrzany do czerwoności. Następnie mniej więcej o 18.40 zostanie wyemitowany reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Sam Jazz, a wieczorem tuż po 20.00 koncert Electroacoustic Beat Sessions złożony w hołdzie Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu. Po nim klub Trójki Katarzyny Borowieckiej, w którym między innymi przedstawimy jedyny zachowany w polskim radiu wywiad z muzykiem. Wywiad zarejestrowany 30 maja 1967 roku. Tak to wszystko komedowato będzie wiło się w naszym radiu przez cały dzień. No a na początek proponuję największy, uwaga, przebój. Przebój kompozytora. Tak, tak, nie boję się tego określenia, ponieważ utwór dotarł w Stanach Zjednoczonych do pierwszej dwudziestki, co, no, co w tamtym czasie było olbrzymim sukcesem. Wiesz, o czym mówię? Chyba wszyscy wiemy, o czym mówisz i wszyscy z przyjemnością posłuchamy. Inaczej nie mogło zacząć, przepraszam, że się wyrwałem. Bardzo proszę, aż ten głos mi Farrow, chciałem powiedzieć. Niby kołysanka, a przebój, proszę bardzo. I bardzo dobrze. Krzysztof Kometa, dziś 50. rocznica jego śmierci, dziś Dzień Komedy na antenie programu trzeciego. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Michał Margański. A za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Wie pan tak? Może nie z pełnym żołądkiem. Ale to było na taśmie, proszę pana, to było nagrane wszystko. Muzyczny rozkład jazdy. Za 8 minut będzie 8. Pan redaktor Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry pana, toczy się. Tak, toczy to dobre słowo dziś o poranku. Nowa piosenka. Nowa piosenka Florence and the Machine zabrzmiała dla wszystkich tych, którzy dotrwali do końca najnowszego, czyli drugiego odcinka 8 sezonu Gry o Tron. Pan dotrwał do początku, końca? Następne pytanie. Słucha pan, co tam w muzyce? Piosenkę napisał nadworny kompozytor serialu, czyli Ramin Djawadi. A co o tejże piosence mówi sama Florentyna? Celtycka muzyka zawsze płynęła w mojej krwi, więc poczułam, że mogłabym coś z tym zrobić. Taka sentencja od Florentyny. A jej zespół ma być jedynym wykonawcą okraszającym muzycznie ostatni sezon Gry o Tron. Couldn't remember their names. They spun around on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave. Aż szkoda byłoby zaprzepaścić taki talent, gdy już skończy się serial. Widzi pan jakąś szansę dla pani wokalistki? Myśli pan, że taką całą płytę, taką? Mogłoby się coś zdarzyć z zespołem Klanat, panie Na przykład. Na przykład, proszę pana. Śledzimy to, co dzieje się w Londynie od ponad tygodnia, a w muzycznym rozkładzie jazdy interesuje nas aspekt muzyczny protestu Extinction Rebellion. Wieczorem w niedzielę dla zgromadzonych pod Marble Arch niespodziewanie zagrał 3D z Massive Attack. Różne osoby publiczne zdążyły już wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy, ale jeśli chodzi o środowisko muzyczne, to zdaje się, że jest to pierwsza, a na pewno najbardziej prominentna postać. Dagmarze, się podobało to od pani Florentyny. Tylko teraz pytanie, żeby posłuchać sobie tej piosenki, to trzeba 7 sezonów i plus 2. Myślę, że już można zrobić to niezależnie od tych 7 sezonów. Myśli pan, że się połapie w fabule? Mam nadzieję. Sprawdziłem, że niemal dokładnie rok temu, 19 kwietnia, mówiliśmy, że do końca tamtego roku powinna ukazać się autobiografia Prince'a. Temat wraca jak bumerang w okolicach kolejnej rocznicy śmierci muzyka, a tę obchodziliśmy w niedzielę. Rok się skończył i okazuje się, że prawdopodobnie na książkę fanom przyjdzie poczekać niemal do końca kolejnego roku. Ogłoszono właśnie datę tej premiery. Wydawnictwo zatytułowane The Beautiful Ones powinno ukazać się 29 października. Prince zaczął pracę nad autobiografią w marcu 2016 roku. Przed swoją śmiercią, miesiąc później, zdążył napisać około 50 stron. Wydawcy udało się z tego stworzyć 288-stronicową publikację. Wypełnić ją mają rzadko widziane zdjęcia i pisane ręcznie przez Prince'a teksty piosenek. Just like